बनता है साथी, रिल से बनता है रिश्ता, पास से बनता है प्यार, सा से बनता है साथी, रिल से बनता है रिश्ता, पास से बनता है प्यार। सुरों से मीठी बोली तूने पाई है, सातों सागर की गहराई तुझ में समाई है, तेरे लिए गाता रहूं जीवन भर ये सन सा सन सा सा सन सा सा सन सा से बनता है साथी, रे से बनता है रिश्ता, पा से बनता है प्यार, साथी ये रिश्ता है प्यार का, साथी ये रिश्ता है प्यार का, साथी धनुष के सात रंग है तेरे दामन में, सातों अंबर देखे मैंने तेरे नैनन में, तेरे लिए लाता रहूं नया नया संगीत, सरगम बदनी सा सा से बनता है साथी।